بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة البقرة أولنيه سكي بیان د توحید او دویمه حصہ کې بیان د رسالت او د رسالت د نمنونکو نه شبهات او داغي جوابونو داغي نه او شبهات بیان شو. دوما او داتم اعتراض ترمینځ تذکرہ ود ابراہیم علیہ السلام د پارا د دریو اهم خبرو یو چې ابراہیم علیہ السلام د وحدت د انسانیت د پارا مرکز جوړ کړو او تاسو هغه د شرک ډکړه د الله د توحید مقصد دا او چې خلک یو شي دا غي په مینس کې یواله راشي دا له راځي چې زړونه یو شي عقیده یو شي. دویم دا آغی دا پارا ابراهیم علیہ السلام دعا کڑی وا چه اللہ دیل استاز راو لیگا اللہ رب العزت استاز راو لیگو. نبی علیہ السلام فرمائل انا دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسیٰ زج کمدنو دی ابراهیم علیہ السلام زیر ایما دی ابراهیم علیہ السلام دعایم او دی عیسیٰ علیہ السلام زیر ایم او دی خپل بیبی مور خوب یما نتاسو لی داغین انکار کوئی. در ایم خبره مسئله دی توحید د ټولو پیغمبرانو اتفاقی مسله وا تاسو دا غینه ول انکار کوي. خو څنګه درې ما خبره د دې ځای نه شروع کړي چې ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب ابراهیم خپل بچو ته د دې مسلې تلقین کړو دارنگی کدی اشکال کو چه منگتا یعقوب علیہ السلام منگتا وصیت پا یہودیت کرده داغی جواب کی چه دی یعقوب علیہ السلام وصیت اغام دا توحید و او دا یوالی دا اللہ رب العزت و دا اللہ رب العزت یو والے اغاو منی دا دا انسانانو دا وحدت او دا یو والی ذریعہ و ووصا بها ابراہیم بنیه و یعقوب وصیت کھڑو پدی کلمہ باندی بکم کلمہ بکلمہ دا اسلام تو یا بها بملت ابراهيم ومن يرغب عن ملت ابراهيم ووصى بها ابراهيم او وصيت کړو ابراهيم عليه السلام په دې خبره خپل بچو ته او يعقوب عليه السلام هم امس کلر لګ پرې دی لګ لار لګو او په کومه خبرو دا غ ملت تفصیل هغه داو چې یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين وبشومي یقینا الله خو خړې تاسو لپاره د ژوند قانون او نظام د ژوند همم رہی تاسو مگر چې تابعدار الګه شیخ صاحب خو اکثر ملګری پیژني زمونږه چې کم دنو ډیر محبوب او متعلق او یارانو دوستانو کې دې ځای سره خپل دلی محبت ته مينه ده طلبه کرامو سره دا غيو کرامي په موږ باندې شغیره چې کرکیږي طلبه سره یو لګ غيو ملاقاتو کې ملګری د شانتي چې کم دنو چې څنګه ناسي ش صابها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون درما خبر سيد ابراهيم عليه الصلاه والسلام تذكره داغي په بنیاد کې دلا هغه دا چې دین توحید دا د ټولو انبیاو متفقه مسله وه ټولو پیغمبرانو اتفاقی مسله وه نو تاسو ته نه ولې انکار کوئ ولې ته نه انکار کوئ ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته د دې خبرې وصیت کړو او یعقوب علیه الصلات والسلام د دې خبرې وصیت کړو يهود او نصاراو هغه په انبيای کرامو باندې دروغ خپل او دا به ویل چې ابراهيم عليه السلام يهودي او يعقوب عليه السلام والسلام يهودي چا به چې نصرانيانو قران کریم دا غي حقیقت ښکارا کوي یا غید الله د توحید پاسدارانو د الله رب العزت د دین دعوت الله ته خلق را بلل ابراهیم علی السلام وصیت ذکر کئ ورسره د یعقوب علی السلام یا بنی یا وبچوم ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله خو خړې تاسو لپاره دین اصطفا خوخول پسند کول یعنی اغیطه چه اللہ رب العزت گوری نو اللہ رب العزت لخوانور کئی سورت مائدہ کی وی ورضیتو لکم الاسلام دینا یعنی اغیط مطلب داو چه اللہ رب العزت رضا کی گی نو پی اسلام رضا کی گی د اسلام د دې دین اعمال او د دې دین کارونه کم ځایوي او پچا کی وی نو هغه کارونه د الله خوختي ځکه دا غي ټول مخ الله رب العزت طرف ته دی اسلم وجهه لله نو د دین چې دی مجموعه نظام زندگی و تفصیل سورته آل عمران کې ان شاء الله راځي ان الله اصطفى لكم الدين يقينا الله رب العزت خوخړه تاسو لپاره دین د ژوند تیرولو نظام فلا تموتن نممری تاسو مگر په داسې حالت کې چې تاسو غاړه کې خودن کې الله تا هغه دین دارې چې هغه الله تا غاړه کې خودلو حنیفیتو چې هر ځای کې د ژوند هر شعبه کې دا اللہ رب العزت تابیدار شی ممم رئی تاسو مگر بدا سیال کی چه تاسوی غاڑ کی خود ان کی اللہ تا او تاسوی تابیدار دا اللہ ظاہر کے سوالو چه مر خود بندہ اختیار کی ندے سنگوی چه فلا تموتن نو جواب دا دے چه اسلام و انقیاد و تابیداری دا خوچه کمدنو پی اختیار کی دی دا په اختیار کې دي نو ته هميشه تابعدار اوسېګا چې مرګ دل راځینو تابعدار وې چې مرګ دل راځینو تابعدار وې ام کنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت دا دی يهودو به یو غلط سوچ دا غی اصلاح کی چه غی ویل چه یعقوب علیہ السلام وصیت کرو یعقوب علیہ السلام چه وفات کیدنو منگت وصیت کرو چه تا صبح پا یهودیت پا نکلا کی منگت پا یهودیت وصیت کرده دا غی حقیقت بیانی چه سٹیم یعقوب وصیت کونو تا صبحی اغه وصیت کړه دې خود کم خبرې کړه دې ام کنتم شهدا حضر یعقوب الموت دا نه کانو خلق وصایا را جمع کا تا تو پتو لګي چې نه کان خلق سو کی او الله تعالی بلی قبل چا تعالی بلل کی داغه الوصایا الخالده یو کتاب دې الوصایا الخالده پای کې د نیکانو بندګانو وصیتونه هغه ذکر کړی هم کوندوم شوادای صدر یعقوب الموت مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله یو کتاب دی انسانیت موت کې دروازه پر پای کې هم ځنی وصیتونه بیان کړی دي آی وای تاسو حاضر پاغو کې چرا نزدی شو یعقوب علیہ السلام تا مرگ حضارا یعنی را نزدی شو علامی و تا حاضر شوی اس قالب آغو کچوی ویلی بنیهی خلو بچو تا ما تابدون من بعدی دستشی بندگی بکوی نچا غلامی بکوی زمان رستو جزا وفاد شم زمان پا جوان خوٹی کی خورستو بسکوی اغی و تاویل نعبد الهک و اله آبائک مونږ به عبادت کو غلامی وکو الهک و اله آبائک د اله استاد د اله د مو مشران استاد پلاران استاد ابراهیم اسماعیل و اسحاق اسماعیل علی السلام د دی ترو د یعقوب علی السلام ترو خو الام و سن و ابیه پلارم داسی دا تروم داسی وی لکا پلار دا دیو جنائی آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق دا پلارانو پا لڑائی کی اسماعیلم ذکر کو چابا ویل چا دا ہر یو بجدا الہوی وینا الہ واحدا الہ یکیو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مونږ صرف هغه الله ته غاړه کې خودن کې تلک امه قد خلت د يهودو یو غلط سوچو استخار بلابا چې و مشرانو به فخر کو او دا به ویل نحنو ابناء الله واحباؤه نحنو ابناء الله واحباؤه مونږ د الله نیازولیو منګ دا الله رب العزت نیازول یو دا به وایل چې زمنګا ابراهیم اولاد یو د اسماعیل اولاد یو او دا څنګه کانو خلق اولاد نه یو قران کریم وای تلک امه خلق خلقها ما کسبت زواد فکار ناراضی اتباع فکار راضی بس هغه خپل عملونه وغلاړل چه بل سوک ڈوڑای او خوری تپی نماری گی دانه دا چه عمال غی کڑی او کامیاب پی تشی کامیاب چه کمدنو تشی نا تبا زان لخپل عملو نا کئی زان لما محنت کئی کڑاو بکئی دا آغا سوچ دا غی رد کئی تلک امتن خلخد لاما کسبت تلک امتن دا یولوی جماعتو قابل اقتداء امتون چې اقتداء ورپسې کېدا دا یو جماعت قد خلل چې لاړ تیر شو ابن جریر د قد خالت معنا ذکر کوي وی قیل للذی مات فذهب قد خلا چې څوک وفات شي او د دنیا نه لاړ شي دا هغه باره کې عرب د قد خلا ټکی وای دا امتو نو د دې باره کې خلت وی خدا ته کې وای دا هغه چا د پاره چې مړ شي او د دنیا نه لاړ شي ولی وته دا ټکی وای دا خلا وته ولی وای ویل تخلیه من الدنیا وانفراده بما كان من انسه باهله في دنياه زکه ده ځان لشو د دنیا نه ځان لشو یوازې شو اوس د دنیا والو دا غي سره د تعلق نشی راتلې نو معلومه شو د قد خلت ټکی نه چې د مړو د دنیا والو سره تعلق ختم نه اغید دنیا نه لاړل واغیل اوس د اولوهیت مرتبه مورکو او اغید کارونه ما والکو الله د انبیاء مبارک ویلو چې قد خلت بس د دنیا زندگی د دنیا تعلقات دا غی چې کمندنو ختم شو لها ما کسبت د دې جماعت د فائدې د پاره دی هغه چې کړیو او تاسو د پاره دی هغه چې تاسو کړی فلا تسألون عما كانوا يعملون تپوس به نکړې چې تاسو نه په باردا وسکې چې کول دی دا غینه به تپوس نکېږي او تاسو نه هم نکېږي دی یو بل باره کې یعنی مسئولیت شخصی دا چې کوم دنو یو اهم عقیده ده مسئولیت شخصی هر سړی نه به خپل عمل باره کې خپل تپوس کیږي وای خپل باوڑی او خپل باوڑم دا نه دا چه تا با زما غوڑی او زبستا غوڑم نا خپل باوڑی او خپل باوڑم ولا تسالون اما کانو یعملون وقالو کونو هدن و نصارا زورن ذکر کئی سمرا خکول بیانو سو چی یو دا اللہ شی دلبازه پریدی نار سپریدی دلبازه پریدی جماعتونا ڈلی صرف او صرف الله ته خلق راو بلی الله تراو بلی سره دې نتاز دی بیا دعوت ورکی هودو هودن او نسوارا شی هودن او نسوارا قایس ابراهیم الله انوار تبیان کی ذکر کړی دی وعیزو ووعیزو ثم وعیزو ووعیزو لیکن لم یتعیزو نسیت و توکڑیشو بیاو توکڑیشو و توکڑیشو بیاو توکڑیشو خو قبول نکو و اثر رو علا ما کانو او پا خپل خبر اکلکو قلتا مسلمانانو لے دعوت ورکو پی تاسو یهودی و نصرانی شی مسلمانانو دعوت توحید لورکو مسلمانانو تا بیا بیاوی او بدو ربکم داری دا پلارنی که طریقه دا اسلام تول رب العالمین پا دیدی ورنی که وسیعت کرو لا تموتن الا وانتو مسلمون پا دیدی نکی عقوب وسیعت کرو چه نابد اله که و اله آبائی سرد دینا سرد دینا دیدی کمدنو مسلمانانو لیولتا دعوت ورکو یهودیت لراشی نصرانیت لحدایت پدی که دی حدایت پدی که دی قرآن زورن ذکر کئی هدایت پر ڈالو کی نده هدایت پر دین کی ده مشن کی ده پروگرام کی ده بل ملت ابراهیم حنیفا وقالو کونو هودن و نصارا او دیوائی شیعو دیان و پیرنگیان نلار بو ممائی ورطو آیا نا بل ملت ابراهیم حنیفا بل کتاب داری کومنگ ده دستور ده ابراهیم حنیفا چدیو اللہ حنیفیتو چاہیے کہ بس صرف اور صرف دا اللہ رب العزت تابیداری وا چھ گمراہی باطل اغای پر خودو او اللہ تے متوجہ یو مخیزے ہو بال ملت ابراہیم حنیفہ بل کتاب داری کو منگ دا دستور دی ابراہیم علیہ السلام چھ یو مخیزے ہو صرف دے یو اللہ ہو پاک بل نزائدل تاسخ مشرکانی وما کانا من المشرکین او نو ابراهيم د مشرکانو نه تاسو خو يهوديت او نصرانيت ته تاسو کې خو شرک ته وما كان من المشركين او نو د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله مسلمانانو ته وي چې دې دعوت ورکي يهوديت او نصرانيت ته تاسو دې په جواب کې دعوت ورکي صحیح عقيده او صحیح کردار ته تاسو حقیقت د اسلام خاره کوي حقیقت د ملت ابراهیمی خاره کوي آمنا بالله وما انزل الینا دین الهی د زړه نه منل د الله رب العزت قانون د زړه نه منل او هغه تغاړه کې خودل چې هم مؤمن شي او مسلم شي آمنا بالله او په اخر کې وی ونحن له مسلمون مؤمن بی اول اعتقاد سم عقیده سما مسلم بیا باندې زندگی په دغه قانون تیریږي په بل نه الله دې اومانو نو الله اومانا اعمالم کردارم سیاست قیادت پارلیمنت اسمبلی دا ټول به د الله په قانوني د غیر قانون او دارنګ د غیر کلچر او تهذیب اغه بچ کندنو بیا نرالی ایمان او اسلام مومن و مسلم بای چه مومن وی عقیده سما دا او قانون دا غیر دی دا غیر پا قانون لگیا دی او دارنگی چه کمدنو دا اغیارو پا ترز بانی سیاست کئی و دا چه کمدنو مومن دیخو مسلم ندی او مسلم وی و مومن نوی مسلم وی و مومن نوی مونس کئی روجه نوی خو عقیده غلط را لکه منافق منافق عقیده خراب دا کامیاب سوکتے چه ام مومنی ام مسلمی ام مومن ام مسلم نو آئے ورطا قولو او آئے چه ایمان لرو منگ پس صرف پیو اللہ او پاغ قانون او پاغ وحیبانی چه نازل کرشی و منگتا وما انزل ایلینا اعبدو ربکم نا منگتا نازل شیو وما انزل ایل ابراهیم ابراهيم تنازل شوا اسلمت لرب العالمين اسماعيل اسحاق يعقوب نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق وما اوتي موسى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وعيسى ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وما اوتي النبيون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ونحن له مسلمون دو طول انبياء دعوت داو چه العبادت لله وحده غلامي بصرف ديو الله انخياط تابداري بصرف ديو الله وما انزل الينا اواج نازل كليشو منتو وما انزل الى ابراهيم اواج نازل كليشو ابراهيم اسماعيل اسحاق یعقوب اولادون دا غیتا وما اوتی و موسا و عیسا دی جدا ذکر کرل یو دا غوخی امتیان موجودو امتیان موجودو دویم صاحب دا دوار صاحبانو دا معجزات کسی رو درم دوار چکمو دا غی پا دا غی پا دور کی منظم حکومت سره مقابله راغلی وا منظم حکومت سره موسی ته وی ایزابیل فرعون انه توغا تا ته وی ایزابیل رئیسک انه توغا فما اوتی موسی و عیسی هغه منظم حکومت سره مقابله راغلی وا د دې دواړو په دین کې جهاد بالسیفو جهاد بالسیفو موسی علیہ السلام و فقاتل تا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم جهاد کړو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی میں آپ کو بنی اسرائیل کی بیڑیوں کی طرف بھیج رہا ہوں عیسی علیہ السلام ملګرو تو شاگردانو ته لوګانو په سملیګم لیوگانو لے چه سڑی زی نزان سر لوٹاو جا نماز نوڑی لیوگانو پسی سڑی زی ځان سره چې کمونو توره او غشې وړي هغه په دین کې جهاد وو وما اوتی موسی و عیسی آج ورکلی شو موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام لا آج ورکلی شو ان نبیون من ربهم پیغمبرانو تا طرف در رب دینا چه دی ابراهیم علیہ السلام نمخی انبیاو او یا نورو نمورات تی موجزات من ربهم دا طرف دا تربیت کن که دینا ار دور که اللہ تربیتی نظام ورکلو لا نفرق بین احد منهم زمنګ دا کار دی چې مونږه جدای نه کوو په میان دی او تن کې پیغمبرانو نه پیمان کی او نور درجاتو هتل کر رسول فضلنا بعضو ملا بعض فرق مراتب نو کونی زندگی دا د ایمان فرقونو لا نفرق بین احد منهم جدای نه کوو مونږه په میان دی سی او تن کې دی پیغمبرانو نه پیغمبران بنو خوانانو لو مسلمون من صرف آغا اللہ تغاڑکی خودن کیو یعنی پیغمبرانو لده پیغمبره در جور کو خود الوحیت او د خدای توب در جولن ور کو پیغمبرانو آلیهنو خدایان نو دا انبیاء و عبدیت منو رسالت منو الوحیت دا انبیاء نو منو خوانانو لو مسلمون او منگا اگه اللہ تغاڑکی خود ان کی صرف و صرف فائن آمنو مثل ما آمنتوم دعوت استاسو ده طرف نا دعوت ملاو شو ده صحیح عقیدی و ده صحیح عمل نو کدائی امان هدایت داده پا یهودیت نصرانیت کی هدایت نیشتے چده وی کونو دانان سارا تا تا دو پا دغی کی هدایت نره هدایت دیکیو فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کدی ایمان راړو په شان دي مارونو تاسو ولار به عمومي سوالو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کدی ایمان راړو په مثل د هغه قرآن چې تاسو په ایمان راوړل یا په مثل د هغه دین چې تاسو په ایمان راوړل مقصد دا آیا خدا دے چه تاسو پا کم کتاب ایمان راوڑے دے او دی پاغی سر اوڑی ایمان راوڑی نو کامیاب بشی او دل تا خو دعوت بالمثل تا دعوت دے دعوت بالقرآن تا خو ندے ایمان بالقرآن تا دعوت خو ندے ایمان بمثل القرآن تا دعوت دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الَّذِي آمَنْتُمْ چه ده قرآن پا مثل بانی ایمان راوڑی جواب تک تا کداشتی شی لکتا چه وای چه ما موصول شی او مثل ده قرآن مراد شی ندیتا کنایه وی یعنی وطاوی اگرزی ده اسلام و ده قرآن مثل سکری پیدا کی نو چه پاگی بی اثر راوڑی ایمان راوڑی نو هدایت پا عمومی خوچه او گرده ای تانه اوش لوی نو لا یعتو نبی مثلی هی ولو کان باز هم لبازی زهیره مثل پیدا کوله نشی نو چه پیدا کوله نشی نو هدایت پچا که منحصر شو پا قرآن کی نو را شی او پا قرآن سر اولی نو مطلب چه سبا جزا کی گی سنمی ہوئی چه سبا جزا کی گی ده مثل در اولو نو نا او بیا سر اولی ایمان پا قرآن را اولی دنن نیسه که دنن نیسه قرآن ایمان را اولی سیده که دی یهودیت و نصرانیت دسور که دعوت ورکو لکه اوز چکم دنو دیموکراسی جمهوریت دسور که دعوت ورکی ورکو آئی که دو قرآن مثلی پیدا که پاغیبانی و زندگی تیرو کنو هدایت کومو خوچه کل دو قرآن مثل نشتا چال برازی دا کنایوی دعوه معدلی اوگر دا مثل با پیدا نکی زر یقین با دیراشی چی ایمان پا چار آورد پا کردی دویم چی دا مثل مانا که مراد نده فاین آمنو بیما آمنتون بی کده ایمان را آورد پا آغا سو چه تاسو بی ایمان را آورد بلذی آمنتون بی بلذی آمنتم به کدی ایمان راوړو بالذی آمنتم به مثل معنا کی مراد نه وی درم ما مصدریه ده او په دو باغانو کې اوازا دا دویمه دا ولنه تاکید ده دا ولنه تاکید ده معنا دا ده فاین آمنو مثل ایمانکم به فاین آمنو ایمانا مثل ایمانکم به کده ایمان راوڑو داس ایمان چه ستاسو سنگ سده ایمان ده تازو سنگ ایمان راوڑو ده او دی اک کشان ده سراوڑو ایمان نو یو چه تاسو پست راوڑو ده دی پیم راوڑی او چه تاسو سنگ راوڑو ده دی پیم اک کشان ده راوڑی مومن بیهی کی ام مطابقت او پا کیفیت کم سشه مطابقت نو علبی نو صحابه چه کم دنو معیار ده ایمان شو معیار ده چه شو دی ایمان شو دی ایمان چه کم دنو معیار شو چه دی تو گورا مادل لے ده دی پشانت ایمان رانا لکو ایزا قیل لهم آمینو کم آمن الناس اصحابی کن نجوم بی ایم اقتدیتم احتدیتم اقتدو باللزین بعدی ابی بکر و عمر زمان رستو ابو بکر و عمر بسروان شی علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین پا دی پسی زینو لار بمومی نفعین آمنو مثل ایمانکم بیهی چه تاسو سنگ راوڑی دی نبکنے والے نجکنے والے داس ایمان راوڑی فقد اهتدوا يقينا دي بلارم مي وين تعالوا كما خواړو فانما في شقاق يقينا دي مخالفت کې شقاق دراړ ته وي چاو دي تا لکه زمګه کې چاو دي وشي دراړ وشي ننني ما یو طرف ته شي نیم بل طرف ته شي نو بالکل جدا شي شقاق حق یو طرف ته ردي بل طرف ته شو دا مطلب دی شقاق چې حق په یو طرف ته او دی په بل طرف تی دی بالکل کده ستاسو خلاف وکاو اور دین واوړیدل نو بیا ایمان ایمان نشتا بیا هدایت نشتا بیا ضلال لے فاین آمنو وین تولو او کده چې کمن واوړیدل فاینما هم فی شقاق یقینا دی مخالفت کی فسیک فی قوم اللہ تسلی چې دی مخالفت کی شو دا غډیر خلق زما مخالفت کی بلا یهودیان دی بلا فرنگیان دی او بلا اندوان دی او ټول زمون خلاف شو نو جواب تا سره الله نه دی تا طرف ته الله دی کنه الله چې کوم طرف ته غ طرف درونی ا طرف درونی نور حق شمع الایکو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون اللہ رب العزت دی ملگر دے زرداج طرفداری وہ کی استاد دی مقابلہ کے اللہ و گواخو کی گواخ اللہ و استاد طرفداری کی پورا وجی تعالی راد دی مقابلہ کے سوکو اللہ رب العزت فسیک فی قوم اللہ زرداج پورا وجی تعالی راد دی مقابلہ کے اللہ رب العزت وہو السمیع آغا اللہ اوری عرصو دای چې سوي تاسو چې سوي ارسا الله وری العلیم په دې په هرڅه تاسو دا حالات او دې حالات ټول الله رب العزت ویني او السمیع العلیم هغه الله دې ورته په آزاد سبحت الله ترغیب د اسلام دا نور رنگونه او نور چې کم دنو تعلیمات پرې دې نور دعوتون اپریدی سبغت اللہ رنگون خلق پزان لگئی سوک دو قومیت رنگ راوالی وائزو پختون یما سوک چه کمدنو دو حزبیت او دو جندیت در ڈل او دو پارٹو رنگ راوالی زد کمدنو دو فلانکی سڑے یما او دو فلانکی فلسفہ میرا غصتی دا باغی بانی چه کمدنو چلی گم باغی چلی گم چان چه کمدنو سورپوشته سوک شینپوشته سوک برکپوشته سوک دورنګا سوک سیرنګا مختلف چه کمدنو رنگونه دی آغا پزان چڑاوی سوک یو طلب لدعوت ترکی سوک دعوت ترکی وطنیت لا وطنیت لدعوت ترکی زد پلانکی وطنیم پا ما بل نخیجی سوک کام لدعوت ترکی سوک نصب لدعوت ترکی سوک مادیات لدعوت ترکی مادیات لا سوک اشخاص لا افکار و رجال لا فلان کی فکر فلان کی فکر قرآن کریم وی دا طول رنگونا دا رنگونا چی دی نو دا عارضی رنگونا دی دا عارضی دی دا مخلوق جوڑ شوی رنگ پزای نپاتی کی گی کم رنگ چه ظاهری رنگونه دی دب ظاهری رنگ دل دوام نشته لکه ده انسان خپل رنگ ده سمر کلک رنگ ده اللہ پیدا کرده ده یا تور ده یا سپین ده ده ده خپل رنگ چه ده نو دیم کلا بدل شی سپین رنگ نوار تا ادرو یا سور ده کارو کی یا ده خوڑ که اولام باوا نوار تا که نوا نو تور شی کلک رنگ دی جماعت لور کرده دی سواق پس سکندر آرنگ سشی واری بدل شی دی جامو رنگی آغا سشی بدل شی دا ظاهری رنگ دل قرار نشته دی دا مخلوق چه کم باطنی رنگو ندی نو مخلوق لبقا نشتا نو کم رنگ چه پا باطن دا مخلوق نراغه ماغی لنفنا بقا نشتا ما وړې روغ ده خبر را لاندول خو یعنی تا د مخلوق د وځي د نسل کې باطینی رنگ واغس باطینی رنگ په یو مخلوق مایم شوی دا غره رنگ د پزړه کې راغې یاد کم دنو فلسفیان دی راغستل منطقیان دی راغستل دا غي نظریه دی جوړ کړه د دا اوهامي اوهامي باطله د ربقا نشته شرکیات تیرا واغستل بدعات تیرا واغستل هغه په سړک کې راوست قانون د غیر الله دی راوغست قانون د غیر الله دیموکراسي دی راوغست دی رنگونو لبقا نشتا صبغۃ الله کلب کونی وي د چارا دالارن چې دی کلو شین الکن الا وجا کلو من علی افان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا الله رب العزت رنگ پاغي باندې چکندنو فنا ناراضي پاغي ناراضي هغه بزان سره قبر ته وړي ته قبر نه به حشر ته وړي حشر نه به جنت ته ځان سره سکی هغه باقی رنگ نه هغه کلک رنگ نه هغه له بدلون نشته فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لکلمات الله دا اللہ دین لبدلون نشتے دا اللہ رنگ لبدلون نشتے اوس رنگ دا اللہ سن نے ومن آسان من اللہ سبغا رنگ دا اللہ کم یو دے قرآن تفصیل کردے سورة المائدہ آیت نمبر 50 کی ہوئی وہاں افا حکم الجاہلیت ابغون ومن آسن من اللہ حکمن ومن آسن من اللہ سبغتن سبغتن فضیل تسکی خود حکمن دا اللہ قانون دا اللہ دا فیصلین اکل قانون اکل فیصلہ بلا شا اللہ کم فیصلہ اکڑا او اللہ کم قانون مقرر کو دا دین خیصہ بلا سورہ نساء کی ہوئی وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ دِينًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ دین دا اللہ دا رنگ دے یعنی دا اللہ رب العزت دین پا زڑکی پا عمل کی پا قانون کی راوصل دا زان و معاشر رنگ کول دی بچا باندے دا اللہ پا رنگ باندے دا اللہ رب العزت پا رنگ خودی دین تا رنگ گولی ہوئے دی دین ته رنگولی وی قاضی صاحب رحمه الله تعالی ذکر کړی د انوارو کی بیان کی وی دا رنگ اثر دا چه کمدنو خکاری پا مسبوخ بانده پا رنگشیوی بانده خکاری دیوال لده رنگ ورک خکارا شو ناغا رنگ خکاری پا جامو ده رنگ ولگو خکاری نو پا کار داگا چه اثر د دین پا متدین خکارا شو چه اثر د دین پا دیندار خکارا شو لکسن چه رنگ پا رنگدار خکاری نو پا کار داره چه دین پا دیندار کاره شی پسی تو گوری گیره بری دوار خروری پتلونه چولی بلچه چولی تایی چولی ساره وی چه مسلمان دی که انگریز دی پا کار دا چه دا دین معاشره که کاره شی معاشره که کاره شی چه بازار کی دینی تانه کی دینی کچره کی دینی پا سیاست کی دینی پا پارلیمنت کی دینی ارزه که دا دین خکاری دا غیر آرنگ پا ارزه که خکاری چه پتا لگی چه دا دا مسلمان پارلیمنت ده که دا انگریز ده دا دا مسلمان کچره ده که دا انگریز کچره ده دا دا مسلمان تانه ده که دا انگریز تانه ده چه دا پتا لگی و دا صبغت الله دا الله رنگ کلک کنی وی پزان بانه شڑاو کنم دا نه چې ټوپای در آواز در جمعه نبار دیلی دیکھلا بس رنگ ختم مسلمانی ختم جمعه نبار رنگ نیشتا خاده کی نیشتا غم کی نیشتا او چه دا اللہ رنگ پریدی نوولی رنگ چه یو سڑه یو پریدی بل رالی نوولی ذکر چه دا یو کل نیا بل سوی کل نیا دا یو رنگ سنی لکه ویرا دا رنگ بنین نلی دیخوا دا بل رنگ بنین تکا راکا دا یو رنگ کل نیگا دا دنیخوا قرآن وی تا کم رنگ پسی گردی ومن احسن من اللہ صبغا دا اللہ دا رنگ نا کل رنگ نیشتا دا اللہ دا رنگ نا خیستا رنگ نیشتا تجی کم دنو معاشره کل کول غواری دا اللہ دا رنگ نیلائی پا بل رنگ نشی کل کولی تا پا لیمن کل کول غواری دا الله دا رنگ نه په بل سره شیخ کوله کوله سکول کوله کول غواړي کالج کې څه کول غواړي دا الله دا رنگ نه په بهترین رنگ باندې بل باندې کوله کوله نشي دا الله پر رنگ کا يهود بوائل سابقنا صبغه اليهوديه من دې يهوديت رنگ قبول کړل په مونږ بل نخيږي عيسایانو بوي سابقنا صبغه النصرانيه من دې کمنو د نصرانيت رنگ قبول کړل اس پا من بانے بل رنگ نخی جی قرآن وی صبغت اللہ دا طول رنگونا پری دی زان رنگ کی پا رنگ دم اللہ بانے اس بغو صبغت اللہ الزمو صبغت اللہ کلک کئی رنگ دا اللہ یا اوائی پا مقابلہ دی یهودو نصاراو کی چه سبغنا صبغت اللہ من قبول کا رنگ دی چا دا اللہ رب العزت اور دینا خیستا بل رنگ اگر رنگ سر لالا و نحن لہو عابدون مجتبا جز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز چکان جائے گا دا رنگ نے و نحن لہو عابدون امنگا غیر اللہ تیغار کی خود عبادت کون کی صرف اور صرف دا اللہ غلامانیو دا اللہ رب العزت دی کی بدلون نشتے تو گورا چھ دکا میرا دینا آدم راغل دی دا آخر از این دا یو نظام دی و نحن لهو عابدون تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری پدی کی تبدیل را نگی پدی کی تبدیل را نگی وامن آسانو آنیشتر خیستا دا اللہ نا رنگ آسوک تزیاد خیستا دا اللہ نا پرنگ کی و نحن لهو عابدون آمنگا صرف دا آخر اللہ عبادت کون کیو قولا تو آج جوننا فی اللہ نازورن ورکی آل کتاب تا چه تب دی که ما سرن خلی دا قد طول اتفاقی ما سلاوا زوام اللہ لراشی او تدیت خلق نپریدی توائی یهودیت لراشی نصرانیت لراشی دیموکراسی لراشی کمیونیزم لراشی باسونیزم لراشی نشنلیزم لراشی کپیٹلیزم لراشی میٹریلیزم لراشی تو نشنلیزم لراشی تو منگ بل ستا سکے رابلی بل ست رابلی ز الله ترابلم دا الله خو زما استا اتفاقی دی ورته دی کی جګړه مناسب ده اته جننا فی الله کما ځان ترابللی بیا وتا ما سره جنگ کړو خپل ډلې ته می خلق رابللی وتا به سره اختلاف کړو زو خو نه قومیت ترابلل کوم نه ډلو ترابلل کوم هذه سبیلی ادو الی الله زو خو الله ترابلم قل اتو جننا فی الله وتو ایتاس خلی ما سره او جگڑ کوی ما سره فبارد یو اللہ کی رقیبوں نے ریپورٹ لکوائی جا کے تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں آغا اللہ رب زمان اور افساسو ولنا آمالنا ولکم آمالکم آمال رضی زمان عمل منگ لذی زمانگ عملنا زمانگ عمل نانو لو مسلمون نانو لو عابدون نانو لو مخلصون او دی ترا بلل قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا دا زمن عمل لے من با اللہ ترا بلل کو زمن کار داوی دا اللہ رب العزت دا توحید دعوت دا پیغمبر دا سنت دعوت دا ومن چلو ولکم آمالکم تاسو لدی ستاسو عملونا تا دا انگریز غل زوتاوا دا انگریز غل غرتاوا او زما خلاف کوا فما اعتراضونا کوا ارس چکای کوا ورکم اعمالکم تاسول استاسو ملونا لنا زمان دا فائده ولکم ولی حلاککم استاسو علاکل استاسو دا پورو دی وانانو لو مخلصون او من آغی اللہ تا زان خالص کون کیو مخلصون عبادت دا یو اللہ اطاعت دا یو اللہ او محبت او اراده دی والله توحید فی ربوبیت توحید فی اطاعت او ربوبیت راوړو ونحنو لو مسلمون موږ د الله اړه تغاړک دو بل رب نه منو توحید فی عبادت راوړو ونحنو لو عابدون او بل راوړو توحید هغه فی القصد والاراده ونحنو لو مخلصون موږ د عبادت او حکومت صرف دا اللہ منو دا اللہ دا پارا دا دنیای مفادات دا پارا نا که دنیا میں پی نخکی گی ندی خکی گی خوزب اداکار کو وانانو لو مخلصون آمونگ یو آغی اللہ رب العزتا آغت ازان غار صفا کون کی او اخلاص کون کی دا دین اپسون زورنا ام تقولونا آئی وائی تاسو چین ابراہیما یقیناً ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادونه دا یهودیان او پرنګیانو د یهودیان او پرنګیانو ورته وان ته معلوم او ملا آیتا سپوی کا الله پویو الله خو حقیقت بیان کو چې ابراہیم دعوت سو او اسماعیل دعوت سو او یعقوب دعوت سو او سره د دینه تاسو په غلطو داو پا غلط و اعتراضونو حقیقت پتاول غاڑی حقیقت پتاول غاڑی ومن ازلمو ممن کتم شهادتن عندهو منل ستاسو نو غر ظالمان نی غر ظالمان بنی چه ده ابراهیم حقیقت او ده غد اولاد حقیقت او ده ابراهیمیت حقیقت تاسو پت کئی ده ابراهیمیت حقیقت چه تاسو یهودیت لا او نصرانیت لا او دی غلط و افکار و لدعوتون ورکوی و دا تاسو دی ابراهیم حقیقت پر تول غواری دی ابراهیمیت حقیقت سو توحید خالص حنیفیت لن سشه حنیفیت چده چاشن اسلم تل ربی لا تموتن الا وانتو نعبدو الهت دا دی ابراهیمیت حقیقتو چه طول پر طول دی چاشن دا اللہ چه اوسی و سڑے داوی جمعات کې دار لاو خیر دې سیاست کې زمونږ پله خوخاو کچرای کې زمونږه پله خوخا دې چې کمنو دا حقیقت پټول غواړي نور په ګوتو پټيږي نو دا دې پټول نه شي خو لکه دې په غږ ظالم شو دې دې څه شو و من ازلمو او نشته غږ ظالم دا غچانه چې پټي د حق خبره چې ویده د سره د طرفه د الله نه یعنی یو چې حق خبره پټي شهادتن چې بالکل داسې وي ادارا ایت مثل شمس فشهد زلیگی مثلا شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائم لا اله الا هو الذلکین لا شهادت ومن اظلم من شهادت نشتغل ظالم دا غچانا چه پت اکڑا دا حق خبرا واضح خبرا پت اکڑا شهادتا ورسرا ظالم بالی چه ده بکوئی گیا هندهو چه ده ده سرا ده انه ده بسی کی او درین دا حق خبرا ثابت ده طرف ده چانا ده دا اللہ ثابتا من اللہ ثابتا ده طرف ده چانا ده اللہ نک حق خبره دا لارو طرف دا او دیتی سکیگی پوئیگی نوچه اوز دیتا پتی وستی تپی ایمان ہوئی چه پا دد ازلم پتوانا لگای نتب ازلمی چه دد ازلم اونوائی نتب سی ازلمی نو دیتی سشی جوڑ کو اوٹ اس دن گر بیٹنا ظلم عظیم ہے ومن ازلم شهادت نین دبو من ومن ازلم کتم شهادت دو سکورنو دا دې په دې معنی کول باندې د حقیقت پټ کو په دې معنی کول دې غټ ظالم دی دا رته چلو کو اوټ لګراو څه چې څو کوټ پټای اوټ نو ورکی اس دن گھر بیٹنا ظلم سه عظیم ہے اس دن گھر سے نکلنا ظلم عظیم ہے گھر سے نکلنا ظلم عظیم دا رته چا ویلی تر جمهوریت سره جوړیږي داغي سره جوړیږي دا اللہ ر دین خدمت او کړه الله رب العزت په قانون یو کړه کارم صحیح طریقې کارم صحیح دا غلط معنا ده وا معنا ظلم او شهادت میں دا کوټ ګرځول دا بالکل غلط دي اور د سر شهادت نه ده شهادت ته کومنه د چا د طرفه ده چاله ورکی مشهود به څه شه ده او بیا په دې باندې شهادت احکام جاری کیږي خو مصیبت دا ده چ مولان په کې شریک شي نو د مولا ګناي مولای نو دی ولا چې کنه آیات وي هغه نور ولا آیات نه وي هغه وی پلیتی د مونږ په کې یو خو پلیتی او مونږ په کې سي نایو ته پلیتی وي او دې چې کنه نو پاکي دې په پاس آیات لیکي د پاس په آیات لیکي الک آیاتونه صلوای وای بس یو غل خورای کې شریک ما او بس غل خوري کوما زو خپل مهنت کو کو شخه په خا کو نشه نه په خا آیاتو نه مو آیاتو نه شي لوي وا من ازلمو مولا هر څه عبادت کوي بیا وا من ازلمو او نشته غړ ظالم دا غچانا کتم شهادتن چپټ کی دا خبره هندو د ځان سره من الله دا الله نه چې بیا دې آیات وینو بیا بدام وای چې د دوه خوځو وړ په بیا یو شړي برابري او بیا بدام منی چې آیا په دغه ځای کې په حکومتي معامله کې د خوځو گواہی قبول ده او څنګه ده د خوځو گواہی خو معاملاتو کې قبول ده په نورو ځایونو کې د سره قبول نه ده بیا غي ول ټول راو باسي او بیا ما فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا د هندو گواہی د مسلمان گواہی او ده د هندو او د مسلمان څه ده یو ده نو صرف یو ځای کې ولایات وای شهادت کمنو صرف دی باندې آیات کای شهادت کای په دی آیات نور نو ګور بیا احکامات د گواہی چا احکامات د گواہی سندي او هر څوک اهل شهادت دی هر سره اهل شهادت دی دا هم لږ سوچ کوا وا من ازلم او بیا په دغه ځای کې چې د حکومت د پاره دی دا هر سړی نه وته پوښتنه هر سره به گواہی ور کوي پورت شهادت دی وامان ازلامو او نیچ تغر ظالم دا آغا چانا چه پتای حق خبرا چه ویده ده سرات دا اللہ را طرف نصابتا وام اللہ اونه ده اللہ معمولیم نا خبر دا عمل ستاسونا تلک امتون دا آیات دوباره را وڑو اغای تیر امتونو تولیو او دا منگ تووی چه لکه سنگ اغای لپا مشرانو پخر نده پکار و تاسو لوم نده پکار خپل زور چلووی خپل محنت کووی دویم اغای دو انبیاء مبارکی دا د نور او اسلاف مبارکی درې تاکید لراوړو مکه مشران ذکر کړل نور پسې راوړو تل کا امتون اوس بیا مشران ذکر کړل نور پسې راوړو تل کا امتون چې ګوره خبر ده پابا او فخر مکوئی خپل ایمان او خپل عقیده چې دا نو هغه صحیح کوي تلک امتون دا یو جماعتو چې تیر شو دې د پار بیا چې کړی دي تاسو لري اج تاسو کړی دي تاسو باندې کړی تاسو نه په بار دا هغه چې دی کول سيقول صباح من الناس ما والله اتم صباح دا هغه جواب ذهن جوړ کو چې ګور اول وی احکامات مقرره ول چا کار دي الله بادشاہ سوتي الله وی ما سر من آیتن چکم حکم پاتی کئی او کم لرے کئی اختیار دا چاہی نا اللہ دی بیائیوی طرفون دا چاہی نا اللہ دی للہ المشرق والمغرب ٹھیک طرفون دا چاہی نا اللہ دی نبیائیوی و ابراہیم بیت اللہ جوڑ کرو او دا پیغمبر ابراہیمی دے دا پیغمبر ابراہیمی دے نو دا قبلہ بمسلی ابراهیمی قبله بوی او سره ده دی چه یو سره پدی خبرو پویگی او چه کل پیغمبر ده بیت المقدس نواره چه تا بیت الله تا او اس اغیه تراز کئی چه دا ولی واره دو او سچل چه واره اسی ده زنه کمکل ببر پیدا کی سایقول صفحا نبی علیه صلاة و السلام مادی مکم و کرنامه کی خبال بیت اللہ شریف و مسلم قبلہ و نبی علیہ السلام اگیتا منسکو یو خبان دویم پا انتا کی دبلی قبلی مقابل خلق نو چی نبی علیہ السلام ممتاز کی چی نبی علیہ السلام سکی ممتاز کی نو دبلی قبلی خلق پکی نو نو نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تا منسکو بیت اللہ شریف کسا کاؤ منس کاؤ چکل مدینی منوری تا تشریف راو نو مسالہ شو آن چوز کم طرف تا مختم خوک دل گره چیز کم طرف تا مختم نو نبی علیہ السلام پزارا وحی عمالو کو انتا یو کتاب والا موجودو اگری سرا وحی وار چه بیت المقدس قبلہ و نبی علیہ السلام تا خوال تا دوالی پتا نو دل دور تا دوالی پتا سشوا قولا گیلا نو پزارو هی عمل شروع تا شرائط من قبلنا پانیبان سو شروع عمل او بیت المقدس تا مستقو شروع کو توجو کو چطر شروع بیت المقدس تا او شروع کو حکمت چی دا نبی علیہ السلام کو ملگرو کی کزن کام پرست تی شغط نووزی چه اغای دا ذهنی چه مونگ دا بیت اللہ نیلاو بل طرف تموز نکو و چه دا اغای اصلاحو شی چه مونگ دا طرفونو بندیان نیو مونگ دا چا بندیان دا اللہ بزروهی موجود دا بیت المقدس تمخ و بیت المقدس تمخ کو کچا که دا قومیت رشی شغط نسی شی نوزو که ہوئی بزرلہ دیمین نکتیوا چه دا خلق تیسی چی اوزی نبی علیہ السلام شپار اسمیاش تی یا اول اسمیاش تی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا منسکو اوکو منسکو اوکو لگ لگ یهود مایل شو یهود لکسو شو مایل شو وی تره خدا سکنی زمان کبلی تا منسکو کری شپار اسول اسمیاش تی منسی اوکو نو آغای آلن لک بایل شو نبی علیہ السلام زلکی یا روا چه دا قبلہ خو با یوزالی بجلی گی زکر زر ابراہیم نوستیم زما حنیفیت تے ابراہیمیت تے زما قبلہ خو با یوزال سکی گی بجلی گی خو کدیتیم که بدل شو نو دائی تیرازو نا خو والی لوی لانجا بای لوی لانجا بای نو باسو ویچی دا کم نسڑا یریگی اوکی اوشی آغا این پا اکا وقتی اللہ رب العزت فولی وجهک شطر المسجد الحرام بیت اللہ تا مخکا بیت اللہ تا مخکا که نبی علیہ السلام سرا حکمت وان که نبی علیہ السلام سرا دا بیت المقدس دا وجنا او دا بیت المقدس دا ذاتی محبت دا وجنا زن خلق ملگری شیوی چی دا غی اصلاحو شی چی پیغمبر دا اطراف و بندان پیغمبر دا اطراف باندې نه په اول تحویل دې نه یو قسم له اسلام سره ا د قریش له چې کوم قریش ملګری دي چې هغه دې کمنو دا نه وای دا ډیر بوجو چې قریش په قبله پری دی او بل قبله ته ځي مخکې ډیر غرانه خبره وا خدا الله دې پاره آسان و دا الله په توفیق سوا آسان و بیا بیت المقدس پر خوذل چې د سوونو کالو سوا قبله وا چې نبی علیہ السلام سره کوم خلق ملګریشي او ایمان راوړو په مدینه منوره کې دا وی په ځل کې د بیت المقدس یو سو احترام عظمت هغه پر خوذل او د بلې غاړې ته اړول وی وینو سم د ډیر ګران کار و درس دا چې سو زمير نه ویړېدل بدن اړول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی چې دا چې کمنو دا سی واړې دا سی واړول ډایریکټ کمنو پاول لواجه شطر المسجد الحرام چې دا مقام پسند او دا چې کمنو تعصب متعصب خلک د دې هم اسلام شي کې اسلام لیکيږي چې لری شي ځکه دا د پیغمبر سره تلیدل نشي پیغمبر لا شرقیه ولا غربیه پاگه که اس دمادیات و علائشو نشتا اغبان صرف او صرف دین اسلام دا اللہ عبادت او دا اللہ حکومت سور دے اغدت کوئی چه کل دا بدل شو وی ویو چه بیت اللہ تا قبلہ سشوا وقتا جو غرب شو مکی والاوی رو رو بسر دیکھ خیلی اپر دیکھ لیکی وقت رولا دا ساسان کار دے دے برورو راولی خوکو دا سلخ پیغام راولی گو چوی نمانی گوری رورو قبلہ بدل اکلا اس پا دے رورو قدم اخلی امونتا با دا سلخ پیغام دے کراری نیمنو سرا کد چر تکیم سوک راولی گو خو چوی نمانی رورو برانی یهودیانوی دا شپار اسمی آشتے چی اوشو نو دا غلطو ادا مڑی چی وطا خفرو بیت المقدس تا اول دی بیت المقدس کی سچنو چی دے سی واوڑی دو اغیجو غوبل شو منافقانوی کل داشی مخو کل داشی مخو من پا کی کم تر دمکو پیدا سڑیا دا پا کلاکو کل یو تر دمکی دے دے پی خبلا نکو خیگی نو من چی کل دی وصولو که یاتون آلو کورونو که زنانا در تناسی اگه روی استادی بکی پی خبلا نکو خیگی نو کل یو جایو یک کل بل دے هم منافقانو می چی دا دیلا سو دا دی چی کمدنو پا که خبلا خو خانانا کل سباب دا بل تر تمکڑی من با جوڑ پا دب سی مخکو گو سباب شمال تمکڑی بر بی جنوب تمکڑی تو من با دب سی اولو من جوڑ دا کلیمه ویلی اگه دا اعتراض شروع کو قرآن کریم پی دا سخو ایلان دا خبران کنا دا تول کم اکلی سیخون صفا سیخونس اکم اکلی ولی لن جوان لله المشرق والمغرب ویسا شیخ ابراهیم اللہ فرمائل لیس التقدیسو فی جیات من الجیات بل التقدیسو فی اجابت حکم اللہ پاکی و برکت دا پا طرفونو که نده پاکی و برکت دا دا اللہ پا حکم بانلو که ده خبرگرام شیخ ابراهیم اللہ فرمائل لله المشرق والمغرب زد طرفونو بنده نیم زد اللہ بنده یم چه ما تا کم طرف تا وی دی طرف تا واولا اکا طرف تا بزاولم زد طرفونو بنده نیم سر چا بنده یم دا اللہ رب العزت بنده یم لله المشرق والمغرب پوک دو بانده چونکه دا اعتراضون دیر سختو او دا عملون دیر سو گرانو دا تحویل لقبلی دا تک کمدنو دیر سو گرانو نو اللہ رب العزت حکمتونو سرا سرا حاکمانا حکیمانا ام حاکمانا خبر کئی للہ المشرق والمغرب ام حکمتونو ذکر کئی لتکونو شہداء آنن حکمتونو ام ذکر کئی وسرا وسرا لتكون لكل وجهة هو موليها فاستبقوا او حكمتنا ذكر كي لألا يكون للناس عليكم حكمتنا امروري سنور حكمتنا او حاكميتهم ذكر كي الله بادشاه بد طرفونه راغلي چې کوم طرف ته مخ ته هغه طرف ته مخ واست دا دي چې څه کار نه دي طرف ته ولې دي طرف ته بوتل لګي دا لله المشرق والمغرب بیا ورپسې حکمتونه شروع کړو ساقول سفاو زردا چې وي به وقفه من الناس دخل کنا ما ولهم سشي زيلرا ان ما سشي واړه ول دیلرا ته قبلي دې یاغنا چې دې پاغي باندې وو کاول تحویلی نو دا بیت اللہ نو بیت المقدس تولی والی دا اغف کمکل خلق شاگی بانی عربیت و قومیت تو غالبو شاگی بیت اللہ کسی چلو شید بیت المقدس تسکو مخوارو او چی دوی مشی نو دا اغف خلق متحصیبا شپاگی بیت المقدس مدغسو تحصوب غالبو دا اللہ حکم تینے کتل تحصوبی کو نو ایولی با بیت المقدس کسی چلو ما واللهم سشوالا والدیلارا دا قبلی دیاغینا چی دی پکیو قل للہ المشرق والمغرب ما اشاروں کا حکم دا تحویل پا مدینہ کرا گئے زکا مدینہ کی مقابل موجود ہو سوکو مقابل یهود موجود ہو نو دا غین امتیاز پکارو امتیاز اصنے کی دو چی داری که بیت اللہ تا مخکر وینو نکی دو اول بیت المقدس تمخو بیا غی فراوانو اشاره شو نستیتا چه ستاسو دین منسوخ شده من دین را گی او تمایل دوم را گی جداوال امسو شو را گی اهل قبلت ابو کافر نوائی دا اهل قبلت دا تمیز دا تمیز دیکن کئی چه تمیز کو دیر آکو سا یقول صبح من الناس ما واللہ امسو شوارو لیلرا دا قبلی دی آغینا چه دی پیو وردوال اللہ المشرق والمغرب لله صرف الله علی نور مشرق او مغرب مشرق د یهودو قبله وا مغرب دا د کندونو د عیسایانو یا اکس بیت الله بیت المقدس کی یو طرف هغه د کندونو شرقی وو یو طرف غربی وو د بیت المقدس شرقی طرف دا د کندونو د یهودو قبله وا او د بیت المقدس غربی طرف دا د عیسایانو سوا قبله وا نو قران وته وی چه تاسو په دې یو بیت المقدس کې دو طرفونو ته مخ کوي دا څه ته ویلي دا کوم چا ویلي الله ویلي دا کوم دا الله په حکم قبله وا بیت الله نو چا په حکم قبله یا دی مې شاو توفیق ورکه الله هغه چاله را چیرې دیو کی الی صراط مستقیم فطر عبد الله رسول می باندې وکذالک جعلنا امتا وسطا حکمتونه ذکر کړي وکذالک جعلناکم دامه کمال له شکر ذولی می تاسو یو امت امتان یو ډالا وسطان غورا خيار نه ډالا تاسو می ګرځولی یو ډالا غورا امتان چې مقصد مقصود او مقصدی وی بیا مقصد اختیاری وی یا غیر اختیاری وی غیر اختیاری لکه الا اممون امثال اختیاری لکه انسانان شو چی یو مقصدی وی اپا یو مقصد جمعی ناغی تا امت وی بیا چی مقصد پانی چلیگی نو امت زنده او چی نو چلیگی نو امت مرزا چی کم مقصد دا غیره لیگی او پا ات کم مقصد چلیگی چلیگی نو امت جونده ده او چه کل پاغی چلیگی نا نو امت سده وسطان غورا میان چیوی نو دا غوری نبکه افراد او نبکه تفرید ده یهودیت که سختی دیره او عیسائیت که نرمی دیره او اسلام چلی جامع الجلال والجمال جامع دا جلال و دا جمال لی نبکی دیره سختیشتا چه عملی کول گران دی آنبکی دیره نرمیشتا چه ارسو سکی نو کئی دی دا اصلاح دا پارا گرمی همشتا او پکی نرمی همشتا دا دوارو جامع دا اسلام دا امت مسلمہ دا دی فضیلت او محسن حسن اغد وسطیت وسطیت اگر در بیانتوب دے خیر الامور اوسطها اوسط غوروی نو مطلب غور ډالا تاسو غور جماعت بهترین جماعت یی تاسو مقصد سره لتكونوا شهداء على الناس اني جاعلك للناس اماما اذ جعلنا البيت مثابه للناس ان اول بيت وضع للناس وما ارسلناك الا كافه للناس كنتم خير امه اخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس چتاسو شي دا خودن کی شهادت او گواہی کون کی خلقو باندی خلقو تا لتكونوا شهداء چه شي تاسو دا شهادت او گواہی کون کی خلقو تا چه خلقو تا گواہیو کئی گواہی آغا تیرا شوا ومن ازلو من کتم شهادتا شاید اللہ انه لا الہ الا لیکن لا شدو بما انزل الیکا انزلو بعلمی والملائکتو یشهدون دا دین اسلام دا حقانیت بیان کول توجہ مولا شهادت تشید دا اللہ رب العزت دین دا اللہ عبادت دا مشود بیہی گا پدی خبر گواہی کول کلگ لگ ما تا توجہ کرنو بد بنی لگا امت چیسو من امتیو من چیسو نو من خوشاہدان چو دا امت مسلمانا دا مسلمانانونا الاو خلق الناسو اغشو مشود علیہم اغی تا گوائی کول دی اغی تا بگوائی کول کما خبر بوتا خیو پوئی نگا مشود بیهی سو شیره او طریقه شهادت سو شیره کما خبر با خلکو تا خیو خلکو تا بلا کمی خبر گوائی کول خبر کما را پوئی نگا دا اسلام دا حقانیت اسانی وان بس دا اسلام دا حقانیت چه اے خلقو ستاسو کامیابی دیکھ دا اور اگل اے خلقو لخوص لازم کنا او کنا تم بخصوش نکے خلقات دا توحید دا اللہ دا اسلام دا حقانیت دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرائی دا دی گواہی ورکول مشود بینی دا شو یعنی دا مسئلہ طریقه شهادت پسنگی دا گواہی بمن سنگ ورکو طریقه شهادت بالقول والقلم والعمل طریقه شهادت پخلبانی اعلان کول چه ایوہ الناس اعبدوا ربکم ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم ایوہ الناس اتقوا ربکم ایوہ الناس قد جاکم الرسول من ربکم ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اٹھو دین اسلام نے دین اسلام اخلی بیان کول مکمل دین بیانول دیر لن لروان جن قلمان دا قلم پا ذریعہ دا لک پا ذریعہ باندی دا دی خبری بیانو پرچار کول بالقول والقلم پا دی جبا او دا قلم پا جبا دا اسلام خدمت کول او اسلام دعوت خورول ذن والعمل فعمل باندې دا ثابت اول توجب غواړه فعمل باندې امه مسلمانه دا خبره ثابتې فعمل بل اسلام د حقانیت جواهر ور کوي یعنی د دې امه مسلمانه نجی اجتماعي انفرادي اجتماعي د دې ټول محکمې د زندګۍ هغه به اسلام موافق وي چې خلکو ته گواهی ورکي چې موږ اسلام ته حق وایو زکه چې کمنو زمونږ په محکمو کې په ټولو کې قانون د چا دی دا د لګران شي کنه بس لکه خلیفه فسان دی عملا ثابتول د دې خبرې عملا اجراوم کول چې زمونږ ټولې محکمې چې دي ناغه به د دې اسلام په نهج وي چې موږ عملا دنیا ته ثابت کو شهدا عالم عملا دنیا ته ثابت کو چې اسلام حق دی اسلام څه دی حق دی صحیح ده اسلام څه دی دویم عملا د اسلامي نظام په تحت بقایا لناس ترا د دې د غالبولو لپاره جهاد کول ليظهر ول الدين سکون جهاد کول دا د کمندنو عملن گواهی ده دا شهادت حق حق گواهی د دې گواهی ور کول قولا قلما عملا چې دا څه دی وکړو نو تو شاهد شوی شاهد حق تو شاهد شوی شاهد حق ستا گواهی حق گواهی دا ستا گواهی حق گواهی دا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ تا اوس خلکو تا خودل خو کچر تا پخلو دی وی چې اسلام حق دی او واقعیا کې نشتا نو چې نسبت کلامی موافق نه وي د نسبت خارجي سره بغي تاسو وي دروغ وته نه وي چې ترخیص ویلې کنه چې او سره پخلی وای زید راغې او هغه راغلې نه وي دې تاسو وي دروغ دې جنې څو ته وي دروغ چې او سره پخلی وای چې پلان کې راغې او راغلې نه نو بل وته وي په مراد دروغ وای ګاډې نه اسری ویچراوی پویږي دا اوس چې امت مسلمه په خلی وای چې اسلام حق دی اسلام حق دی او د دې په عملی زندګۍ کې اسلام نشتا نو شاهدی زور دی او که شاهدی حق دی والذین لا یشهدون الزور مسلمان بر دروغ گواہی نکړي فاجتانبو الرجس من الاوسان واجتانبو قول الزور دروغ گواهی مکوا دانا چه پخلی موائی چه حق ته مطلب پا عمل ثابت اکا پا عمل سکا ثابت اکا لتکونو شهداء علی الناس دا دو امت مسلمه مقصد ده لتکونو شهداء علی الناس دا مقصد امت تخودل دا ستاسو زیمواری ده دا امت مقصد دا امت تا دا مقصد خودل زمان مقصد او زمان مسلا اغا دادا چه من خپل اصل زیل راشو خپل اصل زیل راشو زمان مسلا مسلای تعلیم نده زمان مسلا مسلای تکنالوجی نده زمان مسلا مسلای مادنیات نده زمان مسلا مسلای روڑونو نده زمن مسئلہ مسئلہ بجلی نه ده زمن مسئلہ مسئلہ میډیا نه ده زمن مسئلہ مسئلہ چې کمنو د حقوقو نه ده زمن مسئلہ دا ده چې امت خپل اصل ځای لرش اصل ځای لرش دا امت سره غداری کول شي چې کله وته وي زمنګ بجلی غیلا ورکړه چې دې په دې باندې ورتالو نه کوي کله ورته وي زمنګ ګیس بل ورکړه کله ورته یو سووي کله ورته بل سووي نورې مسالې کله د پټرولو مسالې کله د ډیزلو مسالې کله د سینجای مسالې کله د بجلی مسالې دا صرف د دې لپاره راپورته کول شي چې سونه دور سولانه دو سونه دور سولانه دو چې دا امت چرته بیدار نشي دا امت بیدار نشي کنتم خیر امت اخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس امت تخفل اصل مقصد خیا او چکل دے اصل مقصد لراغی نو کذالک جعلناکم امتا وسطا پس سالیم دنیا کی ددن بہتر بیا نشتے مادنیات پر دخ پول راضی روڈون پر دخ پول راضی ہر یو چیز بدل راضی خوش کل تخفل مقصد و پیجن زمان مسئلی دانی نی دا غلط مسائل من تا شوکاولش چه دادی و دادی او پاگی بانی دا اصلاح خود پزائی احتجاج غیر دا زمان سیاست تی دا اصلاح نفس او اصلاح خود پزائی احتجاج غیر ہمیشہ دا بل نگیلی دا زمان سیاست تی پلان کی داو نکل پلان کی داو نکل پلان کی داو نکل تا سوکرل تا تا سوکرل اصلاح خود خپل مقصد لراشا امت خپل مقصد لراولا که سیاسی لیڈران دی که مذہبی لیڈران دی اغی دا امت مقصد رک کرده مقصد رک کرده او دا دی طول گنانگاران دی او شاہدی زور دی صرف پخلیوی اسلام حق دی دا غی دا پار نه کلمی خدمت شتا نه لسانی خدمت شتا او نه عملی خدمت شتا لتکونو شهدا علی الناس خلقو تبا حق بیانوی دا شا عبدالقادر سے مانو خما صرف وضاحتو کو حق بتلانے والے لوگوں کو حق بتلانے والے حق بتلانے والے ویکون الرسول علیکم شہیدا پیغمبر ستاسو استاد او ستاسو دو طول انسانیت استادان دو طول انسانیت استادان تاسو تاغو قولن او عملن حق خودو اس پتاسو قولن او عملن دنیا تا حق خی پامل و ثبوت ورکوی چه وطوی مسلمان شا وی کم مسلمان اگه زناگانی چی کئی کم مسلمان اگه غلاگانی چی کئی کم مسلمان اگه دوکی چی کئی کم مسلمان اگه ڈاکی چی کئی کم مسلمان اگه وینی چی تو یئی ولی دا مسلمان پامل کی اسلام نشتا داد امت مسلمہ مسئلہ دارا اصل مسئلہ داوا اگه دا منزو یسکلہ وی شاید مانا حاضر او ناظر خدای خودی بره لیان سبو بربر شو دا آیات کریمه اغا روحی ختم کن ندل تراشو منگا دا آغی پا مانا رد کن جوڑا شیز منگ نگرد وڈ شی نونا دزان لطا تیاد دی بیز ما مانا خرابی لیتا کونو دا بلزهو لیتا کونو شوادا الناس چه شیطاسو چه کندن دا خودن کی خالکو تا ویکون الرسولو آشی پیغمبر علیہ السلام تاسو تا چه کندن دا خودن کی وما جعلنا القبلة التي نتاسو داس امت وي او بتاسو داس زمواري وا نتاسو لمركز پکارو چه طول دنیا تتی آواز رسیدو لتكونو شهدا على الناس دول اعتراف کی خلق چه ما والله من قبلتی همولتی ستاس زمواري دی روا چه ردق زين طول دنیا تسو رسی آواز رسی لتكونو شهدا على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي آنَمِيَ وَغَرْزُوا لِقِبْلَةَ آغَا چِتَوِي پَاغِبَانِ بِيْتُ الْمُقَدَّسِ مُسْتَقِلَ قِبْلَةَ آیات لگ بدل کا مفول اول ثانی کا ثانی اول کا وَمَا جَعَلْنَا الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الْقِبْلَةَ الْمُسْتَقِلَّةَ آنَمِيَ وَغَرْزُوا لِآغَا تَرَبْ چِتَوَتَ سَرَزِوِي القبلة مستقلة قبلة دا بیت المقدس تا مستقلة قبلة دی کی حکمتو الا لنا علما مگر دا چه ظاہر کما غسوک او ظلوم ظاہر کما او جدا کما غسوک یتبی الرسول چه تابداری کی دا پیغمبر دا غچانا چه اوڑی پو پندخ پلو باندی چه دی دی یوبل نسکما جدا کم ما احمد ناوی لگو چه تا تعصب والا چشی اوی دا سکی لنا علما لنظهرا یا لنمیزا دا دید پارا چه وزلوم خکارکم یا جداکم آغا سو کتب الرسول چه تابداری که دا پیغمبر دا آغا چانا چه اوڑو پندو خبرو بانی و این کانت لکبیرتا او یقینا داوڑی دل گرانو داوڑی دل اول دا بیت المقدسنا بیت الله تا اوڑی دل گرانو دا سانا مانا گران د بیت المقدس نه بیت الله ته وړل ګرانو ذکر یې تیرا زونو فکرو یو سو بل سو ګران کارو سو ګران کارو عادت پر خودل د قوم چې کم دنو مقابله کول ګرانو دا ګران مگر چاله چې الله توفیق ورکړو وي ته ګران زم یو لګ ګران چې دا بیت المقدس ته مخ کول لوم ډیر ګران دی دا چې څنګه مدینه تراغه او چته مخ کول بیت المقدس ته تحویل اول دام ډیر سو ګران ولی عام خلق وي وا د ابراهیم اولاد د ابراهیم خبله خو بیت الله او دیسې کمونو بیت المقدس ته مخ کو دا کوم خبره ده خاصان او خلق په کیدا وي بیت المقدس ته موږ په 50,000 دی بیت المقدس کې او دلته په 100,000 دی شي هولټه شو موږ په کته د ګولنازي لوري لا په کته ده بل څه کم اخص الخواص اغيمي تاسو چلو دا خو چې کم دنو بیت المقدس ته دی ورواوري دا اغیم چې کم دنو په زړونو کې شکونو زړونو کې شکونو چې اغی دا خبره کوله چې دا خو د قریشو قبله نه ده قریشو نه چې کم مقربینو اغی وی سیده دا پیغمبر جامع الملل لی طول دینونه برا جمع کوي دی بس وقت بیت المقدس ته هم مونځ کوي چې اغا خلکم ځان ته سکی دا واړی او دا زو قبلتین دی دیو بیت المقدس ته هم مخ کوي او دیو بیت الله ته هم سکی مخ کوي نو اغی پویدل الا الذین هدى الله الا الذین هدى الله وان كانت لکبیرة او یقینا دا گرانو خو نو گران مگر پا کسانو چې توفیق ول الله ورکړو او نو دی الله چې ځای کی دادا په سوال بیت المقدس ته چې کوم منځونه شوی دی او کم مړی ښخ شوی دی جواب دا الله په حکم شوی دی او د ایمان پرانا کې چې کوم عمل شي غزا یکی قانون دی الله چې برباد کې عملونه ستاسو ایمانکم منځونه ستاسو یا د ایمان پرانا کې شوی عملونه ستاسو ان الله زکا چې اخینا الله په خلق باندې نرمی کوون کړي الله ذاته نه کې چې تاسو وایئ چې ولسو میاشتو منځونه بیا راو ګرځاو کدايه ته لا ویلې شاب پیچھے پھر حالا دا واللہ سمیاش تورا گرزاوان امڑی بیاو باسا ان اللہ بن ناس یقین اللہ پخلق بانی نرمی کون کے دے و مہربان